اجمعين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, Ahzab suresinin 36. ayetine geldik. Ahzab suresi bayağı sürdü. Konuları çünkü derinlemesine ele aldığımız için, üstün körü geçmediğimiz için Ahzab suresi bayağı eledi bizi. Şimdi bugünkü aldığımız konu, üzerine cereyan edeceği olan konu, birincisi Allah-u Teala Hazreti Peygamber'e bir evlilik olayı yaptırıyor ve dünyaya evrensel bir kanun koymak için. Yani bir insan evlatlığının hanımını boşandıktan sonra alabilir mi, alamaz mı? Bu hükmü koymak için Allah bizatihi Peygamber'in hayatına bir uygulama yapıyor. Böylece bir hüküm insanlığa koyuyor. Bu konuyu ele alacak. İkinci konu, bugünkü ayetlerimizde ona göre dinleyin demek istiyorum. İnsanlardan mı fazla çekineceğiz, Allah'tan mı? Çünkü bu çekinme olayı, saygı duyma olayı, korkma olayı şirke gidebilir. Bu olayın altında bir şirk olayı olabilir. Bu tehlikenin Kur'an-ı Kerim'de izah edilişini göreceğiz. Muhtelif ayetlere götüreceğim sizi Kur'an'da ve böylece bu çekinme olayı, korkma olayı, sakınma olayında bazen biz toplumu, insanları Allah yerine koyuyoruz. Bunu Allah-u Teala anlatacak şimdi. İkinci konu bu. Üçüncü konu, Allah-u Teala'nın ve Peygamber'in emrettiği bir şeyde Müslüman'ın seçeneği var mı yok? Üçüncü konu bu. Ve şimdi bu son anlattığımla başlayacağız. Ayet-i Kerime'de bu son anlattığımla başlayacağız. Demek ki şimdi bu akşam, bugünkü konumuzu anladınız. Üç tane büyük konu burada işlenecek ama bu iki ayet, üç ayet içerisinde bunu Allah-u Teala işleyecek. Şimdi ayete başlıyorum. Estaizu billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَلَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ Bu müthiş bir kural koyuyor Allah-u Teala burada. Diyor ki, inanan erkekle inanan kadında Allah-u Teala ve Peygamberi emrettiği bir konuda asla seçenek sahibi değillerdir. Seçmeniz yoktur. Ha benim fikrim böyledir canım. İşte ben tartışırım bu işi. Allah-u Teala böyle emir verdi ama ben bunu böyle tartışırım efendim. Benim bu konuda seçeneğim var. Deme, hakkına sahip değilsin. Allah emrettiyse bitirdi bu iş. Bu iş bitti. Bu çok ciddi bir imani meseledir bu. Ve sonunda şöyle geliyor. Min emrihim, işlerinde. Yani o kulların, inanan Müslümanla, inanan erkekle kadının kendi işleri hakkında Allah bir emir verdiyse, peygamberi bir emir verdiyse seçeneği yoktur. Ha emir vermeden evvel bir seçeneğin olabilirsiniz. Örneğin Allah-u Teala sana küfret, zina et demez, böyle bir hüküm vermez. Onun için burada zina etme konusunda seçeneğin vardır. İşlersin, cezasını çekersin. O senin orada seçeneğin var. Zina etmekle etmemek arasında senin seçeneğin var. Hırsızlık yapmakla yapmamakta seçeneğin var. Yalan söylemekle söylememek arasında seçeneğin var. Adaleti yanıtmakla yanıtmamak arasında seçeneğin var. Seçeneğin var ki sorumlusun. Ama Allah-u Teala bir şeye olumlu bir emir verdiği zaman, olumlu, Allah hükmetti diyor bak, olumlu bir emir verdiği zaman burada hiçbir seçeneğin yoktur diyor Allah-u Teala. Şimdi demek ki çok ilginç bir kader konusudur aynı zamanda bu ayeti kerime. Aynı zamanda sosyal bir konudur, toplumsal bir konudur. Aynı zamanda ferdi bir konudur bu. Fakat muhatap olarak Allah-u Teala hem erkeği ayrı alıyor, kadını ayrı alıyor. Yani Müslümanlar demiyor, müminler demiyor. Böyle genel bir laf kullanmıyor Allah-u Teala. Genel bir ifade kullanmıyor. Mümin erkekle mümin kadını ayırıyor. Bunlar hepsi kendi seçeneklerine bağımsızdırlar diyor Allah-u Teala. Seçenekleri var mı yok mu konusunda erkekle kadın kendi kendini düşünecek diyor Allah-u Teala. Fakat işte burada gadallahu ve rasulü diyor. Allah emrettiği zaman, peygamberi emrettiği zaman bir iş konusunda mümin erkekle mümin kadın kendisine bir seçenek hakkı tanıyamaz diyor Allah-u Teala. Yok burada bir seçeneği senin diyor. Demek ki nerede kul iradesini kullanabilir, nerede kullanamaz konusunu anlatıyor. Şimdi diyelim ki ben böyle bir seçenek kullandım canım. Allah-u Teala hükmettiyse etti. Peygamber ettiyse etti. Ben seçeneğimi kullanırım. Tamam. O seçeneğini kullanan adamın değerlendirmesini ayetin sonunda yapıyor Allah. Ve men yasillâhe ve rasûlehu, kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse. Bunu asilik kabul ederim diyor Allah-u Teala. İsyan kabul ederim bana karşı diyor Allah-u Teala. Anladın mı şimdi? Demek ki bir adam kalkar da Allah-u Teala böyle hükmetti. Ya ben seçeneğim var, bunu yapmam işte de. Ne oluyor? Öyle dediyse yapmıyorum ben bunu işte. Diye bir seçenek kendinde görürsen, bir güç kendinde görürsen Allah'ın kudreti karşısında, kendinde bir güç görmeye kalkarsan bu isyandır diyor Allah-u Teala. Asiliktir bu diyor. Ben seni asi isyan ediyorum diyor. Ve bu daha böyle bitmedi diyor. Fakat lalle lalalem mubina. Apaçık bir sapıklıktır. Dalalettir. Ha. Şimdi veled dalin var ya, hani Fatiha suresini okuyoruz ya. Şimdi açın tefsirleri bakın. Gayril mağdubi Hristiyanlarmış, veled dalin Yahudilermiş. O kadar yanlış tefsiri yapıyor ki şimdi. Açın tefsirlere bakın. Veled dalin nedir burada görüyor Allah-u Teala. Mümin olabilir ama ihtiyar görüyorsa kendisine, kendisine bir seçenek görüyorsa sapıktır diyor Allah-u Teala. Yani Yahudi sapık olurmuş da Müslüman olmazmış yani. Böyle şey yok. Böyle bir hüküm yok efendim. Yanlış tefsir yapmışlar. Ve Fatiha-i Şerife de sanki dersin, beni sapıklardan yapma derken beni Yahudilerden yapma. Ulay kafir Yahudiden daha kötüdür ya. Onu bilmiyor adam. Öyle tefsir yapıyor şimdi. Halbuki Allah-u Teala buraya diyor ki, Allah'ın hükmettiği bir konuda ben seçenek kullanırım diyen adam asidir ve sapıktır diyor. Apaçık sapıktır. Mubina. Apaçık sapıktır. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, ben burada genel bir kanun koydum. Bu kanunu hayata indirgeyim diyor şimdi. Bir sonraki ayet, bizatihi peygamberimizin hayatına tatbik ederek hayata geçiriyor bunu. Çünkü burada genel bir kanun koydu. Ben emrettiğim bir konuda, hüküm verdiğim bir konuda mümin erkekle mümin kadının seçeneği yoktur. Peygamberimin de emrettiği yerde seçenek kullanırsan asiliktir, apaçık sapıklıktır. Bu bir genel hüküm. Ama nerede bu olur ya Rabbi, bir örnek göster bize desek. Yani nasıl olur da biz sana asi oluruz yani? Bu nerededir? Hangi olayladır? Hangi olgudadır falan? Hangi tatbikattadır? Hangi eylemdedir diye sorsak, bunun cevabını alt taraftaki ayette veriyor Allah-u Teala. Bu ayetin içinde vermiyor bunu. Ve aşağıda diyor ki, peygambere bizatihi alıyor. Ve iz tekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekillâhe ve tuhfî fî nefsike mellâhu mubdîhi ve tahşennâz. Vallâhu ehakku en tahşâ. Felemmâ galâ zeydun minhâ ve daran zevvecnâke hâlike ilâ yekûne. Şimdi ayetin manasını vereyim, yorumunu yaparız. Diyor ki hani hatırla, düşün. Bir zamanlar ya Muhammed sen söylemiştin. Söyledin, bir tatbikat yaptın. Kendi kendine bir tatbikat yaptın. Benim hükmüm olmadığı yerde bir tatbikat yaptın sen. Peygamberlik olarak bir sünnet uygulamaya kalktın. Ne dedin? Dedin ki en'amallahu aleyhi, Allah'ın inam ettiği, Allah'ın nimetlendirdiği, Allah'ın ihsan ettiği, lütuf verdiği bir insana ve en'amte aleyhi, sen de ona nimet verdin o kişiye. O kişiye ben nimet verdim, sen de nimet verdin. Ben mana vereceğim, bu nimetlerin ne olduğunu anlatacağım. Ne dedin? Emsik aleyke zevceke. Hanımını tut. Hanımını boşama dedin ona. Vettekillâhe ve dedin ki ona Allah'tan sakın. Allah'a karşı sorumluluğun idrakinde ol. Buradaki takva bu. Allah'a karşı sorumluluğunun idrakinde ol. Ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi. Ve sen ya Muhammed nefsinde gizledin. Gönlünde gizledin Allah'ın ortaya çıkaracağı duyguyu. Allah'ın ortaya çıkaracağı o duyguyu sen içinde gizledin. Ve tahşennase insanlardan sakındın. Vallahu ahakku en tahşa. Oysa ki sakınması gereken benim. En çok ben sakınmam gerekir. İnsanlardan sakınıyorsun, benden sakınmıyorsun. Ya Muhammed, böyle şey olmaz. Peygamber'e söylüyor bunu. Dikkat edin. Bak bunun ayetleri var şimdi. Geçeceğim, Nisa suresine gideceğim. O limana uğratacağım sizi. Oralara gideceğiz. Çok ilginç bir olgu var burada. İnsanlardan sakınıyorsun, çekiniyorsun. İçindeki duyguyu dışarıya vurma. Ama ben o duyguyu biliyorum ya Muhammed. Benden nasıl sakınmaz? En fazla sakınması gereken benim diyor Allah-u Teala. Felemma gala zeydun minha vedaran zevvecnake halike ila yekuna lel mu'minine haracun fi ezvace di'ayay. Ne zaman ki Zeyd Hazreti Peygamber'in azatlı kölesidir bu Zeyd. Kur'an-ı Kerim'de insan ismi yoktur arkadaşlar. Peygamber'in isminin dışında birisi Zeyd'dir, birisi Hazreti Meryem'dir. Bunun dışında bütün insanlar peygamberi hep sıfatla anılır. Firavun mesela, Karun mesela. Bunlar hep sıfatlarıyla anılırlar. İsimleriyle değil. Çünkü onların yerini asırlar sonra başka insanlar alacak. Aynı işleri yapacaklar olduğu için, evrensel olabilmesi için bir insanda karar kılmıyor o konuyu Allah. Sıfatını zikrediyor. Öyle yapacak adamlar var demektir. Ebu Leheb de böyle mesela. Ebu Leheb'in adı değildir Ebu Leheb. Nice Ebu Lehebler çıkacak demektir o. O ayet o demektir. Kıyamete kadar yaşayacak o ayet. Sadece Ebu Leheb'e ait değil o yani. Şimdi burada da Zeyd ismini kullanıyor. Demek ki Zeyd hakikaten çok ciddi bir şahsiyet ki Kur'an'da ismi geçiyor. Düşünebiliyor musun? Ne zaman ki Zeyd hanımından ayrılmaya karar verdi. Hanımını boşamaya karar verdi. Zevvacina keha. Biz o Zeynep'i sana nikahladık. Ben seni onun nikahını ben kıydım diyor Allah-u Teala. Ben. Allah-u Teala dünyada iki nikah kıymıştır. Birisi Hazreti Adem'in nikahı. Çünkü kim kıydı onun nikahını? Allah kıydı Hazreti Havva'yı ona kadın olarak, hanım olarak verdi. Bir de bu. Bir de Zeynep'in nikahını Allah kıymıştır. Hazreti Peygamber'in nikahını Zeynep'le Allah kıymıştır. Ve diyor zevvecna keha. Onu sana eş olarak atadım ben diyor. Tayin ettim. Nikahınızı kıydım. Niçin yaptım ben bunu? Evlatlığının boşadığı bir kadını alma işini sana niye yaptırdım ben diyor. Ya Muhammed yakın sakın şey etme. Ben bir kanun koyacağım dünyada. Evrensel bir kanun koyacağım. Niçin? Likeyla yekune alel mu'minine haracun fi ezvadi ed'iyâihim idâ galav minhunne vedara. Dünya insanlığına şu hukuku koydum. Şu kanunu koymak için bunu yapıyorum. Bir insanın evlatlığı hanımını boşarsa o evlatlığı efendisi o hanımla evlenebilir. Evlenirse bir sakınca olmaması için insanlıkta bunu koyuyorum ben diyor Allah-u Teala bu kanunu. Böylece ebediyen yaşayacak olan bir kanunu Allah-u Teala peygamberine tatbik ettirdi, hayatına bizatihi aile hayatına tatbik ettirdi. İşte burada seçeneği yok diyor işte. Bir üstteki ayette bu, örnek bu. Burada benim tayin ettiğim hanıma, benim kıydığım nikahta senin seçeneğin yok ya Muhammed. Ya dikkat et. Benim, senin seçeneğin yok. Nikahı ben kıyıyorum ya. Sana hanım olarak tayin ediyorum. Bitti. Ve kâne emrullâhi mefûlâ. Allah'ın emri yerine gelmiştir. Bitti. Benim emrim yerine gelmiştir. Hükmü vermişimdir. Bu iş, seçeneği meseleyi yok bu işin. Ne o Zeynep'in seçeneği var, ne Zeyd'in seçeneği var, ne senin seçeneğin var. Bit. Şimdi demek ki çok ciddi bir kanun, aile hayatında bir insanın azat ettiği, hürriyetini verdiği, bağımsızlığını verdiği bir insanın hanımından ayrıldıktan sonra evlenebilir mi, evlenemez mi o köleyi azat eden adam? Alabilir mi o evlatlığının hanımını, alamaz mı? Bunun fetvasını dünyada kimse veremezdi. Veremeyeceği için, bu konuda içtihat olmayacağı için Allah-u Teala kendi içtihatını yaptı, kendi fetvasını verdi, kendisini vahyetti ve peygamberin hayatına tatbik etti. Bu çok ciddi bir kanundur. Şimdi bu ayeti kerimeyi deşifre edelim. Yani ayeti kerimeyi açıklayalım. Manayı verdik. Gerçi yolda mana verirken bazı izahlar da yaptık ya. Ama şimdi kelime kelime, bölüm bölüm bu ayeti açıklayacağım, önünüze koyacağım, yedireceğim size. Siz de çorbayı yiyeceksiniz ha yani. Siz yutacaksınız, ben yutacak değilim yani. Ha. Diyor ki Allah-u Teala, benim nimet verdiğim, senin nimet verdiğin o Zeyd. Ne demek nimet vermiş burada, o peygamber de nimet vermiş ona. Zeyd'in yaşadığı kabile köleydi. İnsanlar birbirini istismar etmişler. Birbirini köle olarak kullanmışlar insanlıkta. Satmışlar, hukuki köleler. Ha şimdi fikri köleler var. Ha şimdi kölelik değişti. Şekil değişti. İdeoloji köleliği var şimdi. Fikri kölelik var, düşünce köleliği var. Şekil değiştirdi. Yani evvelden hukuki kölelik vardı. Yani adam diyor ki seni satın aldım. Efendim burada bana çalışacaksın. Yemeğini vereceğim o kadar. Kazandım mazandım falan yok. Yemeğe mevmeğe ye iç yata buraya çalışacaksın işte. Benim bütün haklarım bana ait diyor. Satın aldım seni diyor. Buna biz hukuki kölelik diyoruz bu. Bu kölelik çok basit şeytan köleliğinden. Oo şeytanın satın aldığı adamlar mı? Hiç hürriyet yok adamın, iradesini satın almış adam. Bu kölelik ona benzemez. Bu köleliğe biz psikolojik kölelik diyoruz ki insanı içinden yakalıyor, nefsinden yakalıyor, gönlünden yakalıyor, beyninden yakalıyor. Bu kölelik öyle hukuki köleliğe benzer mi ya? Mümkün değil. Yani hukuki kölelikten ben ne düşünürsem kafamın içine düşünürüm. Bana sağ efendim bana bir şey diyemez. Ama bugün öyle bir kölelik var ki dünyada, ideoloji köleliği vardır, düşünce köleliği vardır ki korkunçtur bu. Hele hele şeytanın köleliği vardır ki şeytan efendi olmuş bazı insanlara. Onlar da köle, mürid olmuşlar ona, köle olmuşlar ona şeytana. Öyle söylüyor Allah-u Teala. Ve abedet tağut diyor, şeytanın kulları diyor. Başka yere şeytana taparlar diyor. La tabudu şeytan, şeytana tapmayı. Demek ki tapanlar var. İbrahim peygamber babasına diyor ki ya babacığım, ya ebeti la tabudu şeytan, şeytana tapma ya babacığım. Tapaya demek ki babası tapıyormuş bu şeytana. Kulu. Ha demek kulluk var yani. Çeşitli şeylere kulluk var. Aklını kullanamayan adam şeytana kul olur. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Şimdi diyor ki Allah-u Teala burada, ben nimet verdim o adama. Ne? Allah ne nimet verdi Zeyd'e? Ha o köle olan kabileden onu kurtarıp peygamberin yanına getirmiş olarak, köle olarak getirmiş olması çok büyük bir nimet. Müslümanlıkla müşerref oldu. Zeyd ilk